Pozostańmy w tym psychodeliczno-surrealistycznym klimacie. Grupa Nagrobki i to był tylko cień.

better get with it or get God. Got you in my sights, motherfucker, it's a headshot. You up on the spot and you saw the rod, yeah. No man, yes old man, need old man for what we saw. Man can't be when it's been my way of all man. You see for yourself to get involved in talking all in. Do more, bro, it's a war, man. Can't talk to dead, really before. Bloody galore as we clean out the quarry, do it for her to watch energy up in the patriarchy and we love it. We done asking nasty, so now we're here to hug it. No man and no woman, it's the people that are running. Listen for that energy, cause now we gon' be gunning. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Kombajn do zbierania kur po wioskach. Wszystko w tym temacie właściwie zostało powiedziane, a posłuchamy lewą stronę literki M. Zaglądasz w właściwie wszystko, co można było osiągnąć, osiągnęli zespół The Black Keys, nie potrzebujący specjalnych rekomendacji. Posłuchajmy Fever. Radykalnie atrakcyjni Cool Kids of Dead. Tak już ich chyba zawsze będziemy widzieć 20 kilka lat. Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Kilka lat ciągle w nic nie wierzę. Brak mi doświadczeń istotniejszych. Holokaustu, wojny, śmierci. śmierci, pornografia, telewizja to mnie kształtowało. 20 kilka lat i jedno pytanie. Przyszłość planów, 20 kilka lat, żadnych ideałów, tylko Iggy Pop miałby szansę. 20 kilka lat, jedno pytanie, myślisz, że jesteś lepszy, jesteśmy tacy sami. Szerokiej puli, proszę państwa, projektów muzycznych Jacka White'a w tym tygodniu słuchamy The Dead Weather, dziś utworu No Horse. Just a scar on my eye.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gray and Wednesday.